بر سر کوی یقین کعبه و بتخانه یکیست، دام زلف سیه و صبحه صد دانه یکیست. هر زمان جلوه حسن ار نز روی دیگر است، باش یک دل به همه روی که جانانه یکیست. می و پیمانه همه عکس رخ ساقی دان، تا بدانی که می و ساقی و پیمانه یکی است. در ره کعبه خطاب آمدم از میخانه، که کجا می روی ای خواجه، همه خانه یکی است. من دیوانه نه تنها سر زلفت دارم، که در این سلسله دیوانه و فرزانه یکی است. گرچه از سوختگان تو یکی سلمان است، لیکن ای شمع نه آخر همه پروانه یکی است. دلم به خلوت خاطر کراز ها دارد، دلم به خلوت خاطر کراز ها دارد، میان آتش غم سوز و ساز ها دارد. مباد حالت بی دردیم که در تب عشق دلم علاقه به سوز و گداز ها دارد. شکوفه بوسه به شبنم دهد، ولی با من شکوفه منظر من وح چه نازها دارد. مباش قره چو بالا گرفت آتش حسن، که روزگار نشیب و فرازها دارد. جمال دلبر و آوای نرم و شعر عدیب، دلم تسلی از این دلنواز ها دارد. Thank you.

از شم از شم بپرسی ز سوز جگر ما یا از شم بپرسید ز سوز جگری زیمبونگ جرس روح به جای نتبور کو خزر رهی تا که شب یارم به وفا وعده بسی داد و جفا کرد، هر وعده که یارم به جفا داد وفا کرد. مهر تو بر آیینه دل پرتوی انداخت، ماننده ماه نو انگشت نما کرد. Thank you. Thank you. من آمده او هر جور که دیدم ز جهان به ز وفا بود، این بود جفایش که مرا از تو جدا کرد. شد باد صبا بر دل من سرد از آن رو کو رفت و حدیث سر زلفت همه جا کرد. سلمان اگر از عشق بنالد مکنش عیب، با او غم عشق تو چه گویم که چه ها کرد. در چمن بودم سر کویی به یاد آمد مرا، روی گل دیدم گلی رویی به یاد آمد مرا، رغبت جانبازی پروانه دیدم گرد شمع، شام وصل آتشین رویی به یاد آمد مرا.